تیرے رب نے دل ملائکہ دے فرشتوں کو انی خالقم بشرم من تیر بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشرم من تین بشر مٹی سے دو مسئلے سمجھنے انی خالقم بشرم من تین ایک مسئلہ یہ کہ بریلوی کہتے ہیں نبی کو سب سے پہلے بشر شیطان نے کہا سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا شیطان نے کہا شیطان نے کہا تو شیطان لانتی بن گیا اب جو نبی کو بشر کہے گا وہ بھی لانتی ہوگا کہ عمر فروی کی تحقیق ہے کہتے ہیں سب سے پہلے نبی کو بشر شیطان نے کہا اب جو نبی کو بشر کہے وہ بھی شیطان ہوگا ہم نے کہا چلو فرشت بنا لیتے ہیں کون کون شیطان ہے شیطان نمبر ایک احمد رضا خان احمد رضا خان نے نبی کو بشر کہا اور کہا جو نبی کی بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے یہ احمد رضا کا فتویٰ فتاوی رضویہ میں موجود ہے اور شیطان نمبر دو گولڈے شریف علی سرکار پیر میر علی شاہ کہتا ہے میرے ناقص رائے میں لفظ بشر مانن مفہومن متضمن بکمال ہے یہ فتاوی میری ہے اور شیطان نمبر تین پیر کرم شاہ صاحب ان کی کتاب ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب کہتا ہے ضیاء القرآن میں کہ نبی سارے بشر تھے اور نبی کی بشریت بیان کرنا یہ نبی کا کمال ہے کتنے شیطان آ گئے تین شیطان نمبر چار امجد علی بریلوی اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتا ہے نبی سارے بشر ہیں شیطان نمبر پانچ نعیم الدین مراد آبادی اپنی عقائد نعیمیہ میں لکھتا ہے نبی سارے بشر تھے اور شیطان نمبر چھ مفتی احمد جار گجراتی وہ لکھتا ہے عقیدے کے ذکر میں ہم بھی کہتے ہیں نبی بشر ہوتا ہے شیطان نمبر سات غلام رسول سعیدی وہ کہتا ہے نبی ہوتے ہی بشر ہے اور جو نبی کو بشر نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے شیطان نمبر آٹھ امجد قادری وہ اپنے رسالہ عقائد میں لکھتا ہے نبی سارے بشر تھے نبی ہوتے ہی بشر ہے شیطان نمبر نو سن رہے ہو کہ نہیں انہی کا اجرا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو نبی کو بشر گئے وہ کیا ہے شیطان اور یہ سارے بریلوی مولوی لکھ گئے نبی بشر تو یہ شیطانوں کے فرشتے دے رہے ہیں یہ فلانا شیطان فلانا ایک نمبر دو عمر فروی کا علم بھی دیکھو اللہ فرماتے ہیں ان قال ربو کا ابھی تک شیطان شیطان نہیں بنا ابھی تک شیطان شیطان نہیں بنا کہ اللہ فرماتے ہیں انی خالقم بشرم من تین میں بشر کو مٹی سے بنانے والا ہوں نبی کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا نبی کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا اللہ نے انی خالقم بشرم یہ ہوتی ہے بریلویوں کی تقریب پہ تھا بارہ بجے کا چائے ختم کرنا چاہیے بکر سائے ہوتا ہے زندہ بار بالکل بہت اچھے چائے تیار ہو گئی ہے یہ سورت ختم کر کے چائے پیتے ہیں اب اس میں باتیں نہیں ہیں تھوڑی سی دوسرا مسئلہ انی خالقم بشرم من تین کسی کو قرآن نے دوسری تعبیر کی انی جاعل فی الارض اب ذرا سمجھو انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے شورا خلیفہ بنایا ابو بکر صدیق کو شورا نے چنا یہ شورا کا کام ہی نہیں کیونکہ انی جاہل فی الارض خلیفہ تو ہم کہتے ہیں انی جاہل کا معنی بھی بے وقوف نہیں سمجھے وہاں جاہل کا معنی بھی خالق ہے انی جاہل کا معنی بھی کیا ہے جال بے معنی خلق ہے انی خالقم بشرم من تین فاذا صفیتہ جب میں برابر کر لوں اس کو اس کے وجود کو ونفخت فیہ من روحی اور پھونک دوں اس میں من روحی اپنی خاص جان پکاؤ لہو تاجدین. معلوم ہوتا ہے آدم کا پتلا تیار ہو جائے, وجود بن جائے, ابھی سجدہ نہیں کرنا جب تک روح نہ آئے, کیونکہ روح وجود نبی کے اندر بھی نہ ہو تو وجود پیغمبر میں بھی ادراک نہیں ہوتا. اور بزرگوں نفخ تو پیے میں روحی قید لگائی ہے کہ میں پھونک لوں اس میں اپنی خاص روح, بس گر پڑنا اس کے سامنے تاجِ دین سجدہ کرنے والے. فساجد الملائکۃ, تو یہ سجدہ کیا تھا؟ تاجِ دین. اس پر بات ہے, سمجھ لو کہ ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ احترام. یہ سجدہ اکرام جس کا نام ہے سجدہ تعظیم, تو سجدہ عبادت ہر شریعت میں حرام رہا اور سجدہ غیر اللہ کا اور ہر دور میں غیر کا سجدہ عبادت کفر رہا, شرک رہا, اور ایک منٹ کے لیے بھی سجدہ عبادت کو جائز نہیں رکھا گیا. اور سجدہ عبادت کا مطلب کسی ہستی میں مافوق الاسباب تصرف اور علم مان کر اس کے سامنے تعظیمت سجدہ کرے. نفع نقصان محبت خوف رجا کا کوئی پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ کر یہ اس ہستی کی عبادت ہوگا. نمبر دو سجدہ احترام. سجدہ احترام کا کیا مطلب ہے؟ بمنزل سلام, جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس طرح جھکنا اور سجدہ کرنا. یہ کس کے بارے میں بات ہے کہ یہ پہلی شریعتوں میں جائز رہا اور آدم کے زمانے میں بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور یہ کام چلتا رہا, لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سجدہ تعظیمی للغیر کو بھی حرام قرار دے دیا گیا قرآن نے بھی اور احادیث رسول نے بھی. اب غیر کا سجدہ کرنا حرام ہے اور کسی کا بھی تعظیم کا سجدہ کرنا بھی حرام ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو جہاں پر ساجدین پر مفسرین نے باتیں کی ہے, بعد میں کہا کہ سجدہ انحناء کے معنی میں تھا صرف جھکنا, بعد میں کہا کہ سجدہ اللہ کا تھا اور آدم بمنزل قبلہ کے تھے. جیسے آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ اللہ کا کرتے ہو, یہ سجدہ بھی ایسے تھا. تو اور تیسرا قول یہ سجدہ بذو الجبہت علی الارض والا تھا اور یہ سجدہ اکرامیہ تعظیمیہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز ہماری شریعت میں غیر کے لیے حرام ہے. جس پر احمد رضا خان کا رسالہ الزبدت التقیہ فی حرمت سیدت التحیہ سارے بریلویوں کا مطالعہ کرنے کے لیے کافی ہے. احمد رضا کا اپنا رسالہ, یہ گورڑے والا غیر کے سجدے تعظیمی کا قائل ہے پیر میر علی شاہ, یہ کہتا ہے کہ سجدہ جائز ہے بزرگ میں, اگر بزرگ فناف اللہ ہو اس بزرگ کا سجدہ پیر کا جائز ہے. اسی طرح بریلوی گدی نشینان یہ سارے اب بھی جائز ہیں, بلکہ تقریریں کرتے ہیں شیطان نے سجدہ نہ کیا نا اللہ نے جنت سے نکالا. دیکھے ہی نا وہابی بھی سجدہ نہیں کرتے, لہذا یہ بھی کیا ہے لانتی, شیطان لانتی, وہابی بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک, جہاں اللہ نے فرمایا سجدہ کر وہاں پر جو نہ کرے وہ لانتی, اور جب اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ سارے سجدے اللہ کے لیے, اب غیر کا سجدہ کرنے والا لانتی. کہ اصل بنیاد ہے حکم الہی کو ماننا, نہ اللہ نے فرمایا سجدہ کر جو وہاں نہ کرے وہ بھی لانتی, اور جب اللہ فرمائے ان المساجد للہ سارے سجدے تعظیم کے ہوں عبادت کے ہوں للہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے, تو اب غیر کا سجدہ کرنے والا کیا بنے گا؟ لانتی. ہاں بھی اور الزامی جواب, آدم کی شریعت کا حوالہ لانا اس وقت اس کا مطلب ہے کہ شریعت محمدیہ پر ایمان نہیں, اور اگر آدم کی شریعت سے حوالہ لانا ہے تو پھر پورا عامل ہو آدم کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا, اور تو بھی بہن بھائی کا نکاح ذرا جائز کر بلکہ عملاً کر کے دے, تو شریعت محمدیہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اب ہم بات مانیں گے محمد الرسول اللہ کی. اور شریعت محمدی کہتی ہے کہ غیر جس طرح بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح غیر کے لیے سجدہ بھی حرام ہے. اگر آدم کی شریعت پہ جاتا ہے پھر بہن کے ساتھ نکاح بھی کر کے سجدے بھی کر. سمجھ آئیے یا نہیں؟ ہاں. بڑے شادی سے کسی نے پوچھا تھا، یوسف کے بھائیوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، تم کہتے ہو سجدہ جائز نہیں. آگے چاچب نے کہا یوسف کے بھائی، یوسف کے بھائیوں کا آگے کہڑا چنگا کام نہیں، اے چنگا کام کیتا ہے، پہلے کہڑا چنگا کام کیتا ہے، بھائی نو خون پایا نے. ہاں بھائی، لہو ساجدین بس ساجد الملائکۃ کلہم، پر سجدہ کیا سارے فرشتوں نے، اجمعون سب نے کٹھے ہو کر، الا ابلیس مگر حضرت صاحب، الا ابلیس مگر ابلیس استکبرا بڑا گنا، وکان من الکافرین اور تھا کافروں سے. یہ بات کیا پڑھ چکے ہیں پیچھے، کانا من الکافرین، میں نے بتایا کانا سارا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ہو گیا کافروں سے، یا تھا اللہ کے علم میں، من الکافرین کانا یا ابلیس، اللہ نے فرمایا ہو ابلیسا ما منع کا، کس چیز نے روکا تجھے، ان تسجد یہ کہ تو سجدہ کرتا، لما خلقت بیدیا اس کو کہ جس کو پیدا کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے، استکبرتا یا تو بڑا بنائے، غرور کیا تو نے، ہم کنتا من العالین کا ہے تو واقعے میں بڑے درجے کا، تیری شان زیادہ ہے جب ایسے بےمان بنا ہے، کیوں نہیں سجدہ کیا. کالا کہا شیطان نے، آنا خیر منہ میں بہتر ہوں اس آدم سے، دلیل کیا ہے، خلقتنی من نار پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے، فخلقتہو من تین اور پیدا کیا آدم کو مٹی سے. معلوم ہوتا ہے بڑا منطقی ہے، خلقتنی کہتے دعویٰ کیا آنا خیر منہ میں بہتر ہوں آدم سے، یہ دعویٰ ہے اور دلیل کیا ہے، خلقتنی من نار تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، فخلقتہو من تین اور پیدا کیا آدم کو مٹی سے. نتیجہ کیا نکلا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، اور جس کا ماتا افضل ہو اس سے بننے والی شخصیت بھی افضل ہوگی، اور جس کا ماتا مفضول ہو اس سے پیدا ہونے والی مخلوق بھی مفضول ہوگی. تو معلوم ہوا میں بہتر ہوں آدم کی نسبت. اب دیکھو شیطان نے دلیل دی ہے کہ نہیں دی، لیکن دی کس کے مقابلے میں، نفس کے مقابلہ میں، نفس قطعی تھی. اللہ نے فرمایا اس جو دور سجدہ کرو، ہیں جہاں پر دو پارٹیاں بن گئی، ایک پارٹی وہ تھی جس نے نہیں سوچا، ایک پارٹی تھی جس نے سوچا ہی کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا اس جو دور وہ سجدہ میں گر گئے، اور دوسری پارٹی تھی اللہ کے حکم کے مقابلہ میں دلیل لے آئی. اب اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا، ابن القیم نے دیے اور بھی حضرات نے دیے، کہ شیطان کی یہ بات ہی غلط تھی کہ مٹی کیا مسئلہ ہے، مٹی مفضول ہے اور آگ افضل ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے شیطان کی. اللہ نے فرمایا کال، فرمایا فخرج منہا، اور نفقتی کے مقابلے میں دلیلیں پیش کرنے والا، فخرج منہا نکل جا، منہا اس جنت سے، فإنک رجیم یا فخرج منہا اس مقام سے نکل جا، فإنک رجیم بے شک تو رجیم ہے. رجیم کا معنی جڑا ہر جا تو نت بنے، رجیم کا معنی مردود، جس مقام پہ جائے وہاں سے بھاگنا پڑے، ہر جگہ سے بھاگنے والا رجیم. معلوم ہوتا ہے جو نص کتاب اللہ کلام اللہ کے مقابلے میں دلیلیں پیش کرے اس کے ساتھ مناظرہ یہی ہے، فخرج اس کو سزا ملتی ہے، فخرج منہ اب تو اپنی جماعت نے بھی نکال لیا، فخرج منہا، نکل جا نکل جا نکل جا، فإن عليك آگے، فإنك رجیم، اے تیری سزا ہے رجیم، ہر جگہ تم دبا کے نکلا، رجیم رجم کیا ہوا، مارا ہوا، دھتکارا ہوا، فإن عليك لعنتی، اور بے شک اوپر تیرے میری لعنت ہے، الى یوم الدین، دن جزا تک، یہ علاج یوم الدین تک ہے خاص لعنت، انتہا نہیں ہو گئی، اور یوم الدین کے بعد اور سخت لعنت شروع ہوگی، قال رب عرض کی میرے پروردگار، فانذرنی، اب دیکھیں نا شیطان کہتے دعا کر رہا ہے، رب لوگوں سے کیا کہتا ہے، اے بحرمہ سے بلا، بحق کے بلا، فلانے دا واسطے، آپ دیکھو منگی، قال رب عرض کی میرے پروردگار، فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے، ایسا لفظ ہی ہوئے الی یوم یبعثون، جس دن لوگ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے، مقصد تھا جب لوگ زندہ ہو جائیں گے تو میں موت سے بچ جاؤں گا، یبعثون، قال فإنك من المنذرین، تجھے بولت دی گئی ہے لیکن الی یوم یبعثون تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم، یبعثون تک نہیں، وہاں تک بولت نہیں، ایک وقت معلوم تک ہے، اور وقت معلوم نفقہ اولا، اس وقت تک تجھے مہلت دے دی گئی، قال، اب جب دیکھا نا بچ گیا ہوں، خیر ہے، او لمبی دیر ہے، قال کہنے لگا بےمان، اب عزت دے گا، تیرے تڈھپ دی قسم، اب عزت دے گا، اب سلطان کا، تیرے پسارے کا، تیرے غلبے کی قسم، تیری عزت کی قسم، لا اوبو بے جنہم اجمعین، لا اوبو بے جنہم، میں ان کو اغوا کروں گا، اوبو بے جنہم، میں ان کو اغوا کروں گا، اور پنجابی مانا ادھالوں گا، ادھال کے لے جاتا، لا اوبو بے جنہم، ادھالنے کا کی مطلب، ان کا اصل مقام تو تھا تیری مسجد، لیکن تیری مسجد سے ان کو نکالوں گا، لَأُغْوِ جَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو قبروں پہ ڈالوں گا، کسی کو تابیے پہ ڈالوں گا، کسی کو وہ تابیزوں والے پامپڑ کے پاس لے جاؤں گا، لَأُغْوِ جَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو اغوا کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر بندے تیرے مخلصین چنے ہوئے کوئی رہیں گے، قال فرمایا فل حق بل حق کا اصول، قسم ہے حق کی، حق ہی کہتا ہوں، کیا لکھا ہے آپ کے پاس، بل حقوں پر، میں سچ ہی کہتا ہوں، بل حق کا اصول، اب بھی سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ ہی سے سچ کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور میں بھی بھروں گا جہنم کو، مِن کا تجھ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور ان سے بھی جو تیرے تابع ہیں، مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میرے پیغمبر بتا دے، نہیں مانگتا میں اوپر اس دعوت کے، من اجر، کوئی مزدوری، وما آنا من المتکلفین، اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں سے، ما آنا من بناوٹ کرنے والوں سے بھی نہیں ہوں، بسائے تو ذرا مولویوں سے ہی سمجھو، متکلفین کا معنی تسنو بالتکلف، بزرگی ظاہر کرنے والا، با تکلف، اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کرنے والا، سمجھ آئیے کہ نہیں، صحابہ کی جہاں تعریف کیا نا ابن مسعود نے, وہاں پر لفظ آ رہے کانو افضل ہذہ الامہ, اس امت کے افضل لوگ تھے, اور کیا کہتے ہیں افرہا قلوبن فاکلہا تکلفن, ان کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز نہیں, عقل قلت کی نفی ہے, عقل ان میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی, پر تصنو پر تکلف کسی چیز کو اختیار کرنا, یہ بزرگ بنا ہوا ہے, عمر ساری 35 سال ہے 40, اور ساتھ 6 آدمی حضرت صاحب کو اٹھانے والے, کوئی حضرت صاحب کا رومال اٹھا رہا ہے, کوئی حضرت صاحب کی ٹوپی, کوئی حضرت صاحب کی شلوار کو پکڑے ہوئے ہیں, کوئی حضرت صاحب کو اٹھا کے ادھر ادھر, حضرت لگتا ہے کہ مجھے 90 سال کا بوڑھا ہے, کوئی پتا چلتا نہیں, کوئی ادھر سے ٹنگو ٹولی جا کے حضرت کو لے آئے کرسی پر اور وہاں پر بیٹھے ہیں. ما انا من المتکلفین, میں متکلفین سے نہیں, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, پر تکلف بزرگی دیر کرنے والا, تسنو کرنے والا, بناوٹ کرنے والا نہیں, نہیں, ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ قرآن, او پیچھے آپ نے پڑھا تھا ذکر, ان ہوا الا ذکر للعالمین, ان قریب ضرور جان لیں گے, اب تو نہیں مانتے, وَلَتَعْلَمُنَّ نَفَاهُ, جان لیں گے اس کی خبروں کو, بعدہین ایک وقت کے بعد, ایک مدت کے بعد, جلدی چائے پی جاؤ 10 منٹوں میں.